Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać, pomimo że reszta na wyborach chyba stoją w kolejkach, także mam nadzieję, że wkrótce się pojawią, a my tymczasem zaczniemy modlitwą, uwielbianiem naszego Boga, a później będziemy rozważać Jego Słowo, także zachęcam was wszystkich do powstania i wzniesienia prośby do naszego Boga, by nam błogosławił, mówił do nas, poruszał nasze serca, ożywiał nas swoim świętym duchem. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy znowu stanąć przed Tobą jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci, jako ci, którzy zostali wykupieni z tego świata. Już nie należymy do tego świata, ale jesteśmy Twoją szczególną własnością, Twoim Kościołem, nabytym drogocenną krwią Pana Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu gromadzimy się, aby modlić się do Ciebie. Panie, przyjść do Ciebie, otworzyć przed Tobą nasze serca i wylać je przed Tobą. Szczerze, gorąco uwielbiać Ciebie. Bo godzien jesteś najwyższej chwały, godzien jesteś wszelkiego dziękczynienia, uwielbienia. Panie, i jak zawsze jesteśmy w potrzebie Twojej łaski, w potrzebie Twojego pokoju z góry, radości w Duchu Świętym, życia Twego, mocy Twojej, mądrości z góry. Panie, i dzisiaj oczekujemy na Twoje działanie pośród nas. I dzisiaj modlimy się, byś dawał nam doświadczać Twojej żywej obecności, aby nasze serca nie były zamknięte, aby nasze serca nie były oziębłe, ale żebyś rozpalił je Twoim ogniem, żebyś tchnął w nas Twoje życie, żebyś pociągnął nas bliżej do siebie, byś mówił do nas, byś kształtował nas, byś przemieniał nas. Panie, powierzamy w Twoje ręce ten czas modlitwy, śpiewania pieśni, czytania Twojego Słowa, rozważania Twojego Słowa, naszej wspólnoty tutaj przed Tobą, naszych rozmów, czasu, który spędzimy ze sobą i z Tobą przede wszystkim. Pragniemy, by oczy naszych serc były zwrócone na Ciebie, byś Ty był pierwszy i ponad wszystkim. Dopomóż nam skupić się przy Twoim tronie. Dopomóż nam z głębi naszych serc śpiewać każdą pieśń, wznosić każdą modlitwę, czy tą cichą w naszych sercach, czy tą, która będzie na naszych ustach. Panie, niechaj Twoje imię będzie wywyższone. Modlimy się o naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami, którzy być może słuchają nas, czy to chorych, czy to w rozjazdach. Błogosław im, kochany Panie, i daj nam wszystkim doświadczać Twojej miłości, Twojej łaski, Twojego pokoju, Twojego błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie. Amen. Śpiewajmy, kochani, Bogu chwałę. Chcę wysławiać Ciebie, Panie, pośród wszystkich ludów ziemi. Chcę Tobie śpiewać i grać pośród narodów. Thank you. się nad cały świat. Wywyższony bądź, Panie mój, aż ponad niebo. Niech Twa chwała, niech Twa chwała, niech Twa chwała wznosi się nad cały świat. Chcę wysławiać Ciebie, Panie, pośród wszystkich ludów ziemi. Chcę Tobie śpiewać i grać wśród narodów. Twa łaska, Boże, jest wielka aż do samych niebios, a miłość Twoja podobno aż ponad niebo. Niech Twa chwała wznosi się nad cały świat. Wywyższony bądź, Panie mój, aż niebo. Niech Twa chwała, niech Twa chwała, niech Twa chwała wznosi się nad wszyscy spragnieni słabości swe, przyjdźcie do źródła, by zanurzyć swe serca. Odrzuć bóle i smutki, daj obmyć się w wodach Jego miłości. Pragnij głębiej zanurzyć się, śpiewaj Panie Jezu, przyjdź. dzięki Ci, że kiedy zgromadzimy się w Twoim imieniu, mamy Twą obietnicę, że jesteś pośród nas i to, co tutaj prosimy w tej pieśni, wiemy, że i dzisiaj w swej łasce dasz nam tego doświadczać. W naszej słabości możemy przyjść do Ciebie, możemy doświadczyć Twojej miłości, możemy doświadczyć mocy Twego Ducha, możemy, Panie, oczekiwać Twojej przemiany naszego życia na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. Tego pragniemy, być coraz bardziej do Ciebie podobni. Dokonuj w nas Twego dzieła ku Twojej chwale. Amen. Śpiewajcie Panu pieśni. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie pochwałę Pana, błogosławcie Jego imię. Każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przed Niego wyzwoleniu. Głoście wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów, rozpowiadajcie o Jego cudach, że wielki jest Pan i godny pełnego uwielbienia, że większy lęk budzi niż inni bogowie. Że wszyscy bogowie pogan są tylko demonami, że to Pan stworzył niebiosy, że przy Nim jest wysławianie i piękno, że Jego świątyni jest świętość i dostojeństwo. Rodziny narodów, nieście Panu chwałę i cześć. Jeszcze chwałę Panu w Jego imieniu. Weźcie sobą ofiary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Złóżcie pokłon Panu na Jego świętym dziedzińcu. Niech cała ziemia krzyczy przed Nim. Powiedzcie narodom, Pan jest Królem. On osadził zamieszane lądy, tak, że się nie zachwieje. On będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niech raduje się niebo, niech ziemia wesele rozwija. Niech kołysze się w tańcu morze i wszystko, czym ono jest wypełnione. Niech cieszą się pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech te szczęście kazują wszystkie drzewa leśne. Na widok Pana, bo On się zbliża. Oto On idzie sądzić ziemię. On przeprowadzi sprawiedliwy sąd nad mieszkańcami ludu. Nad wszelkim ludami tego swojej prawa. Amen. Amen. Amen. Szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się z dostatku. Jestem dumny z tego, co posiadam. Tylko Tobą, Panie, szczycę się. Thank you. Tak, Panie, dopomóż nam tworzyć nasze serca przed Tobą. Chwała Tobie. Dzięki Ci. Amen. Godzien jesteś, Panie, wszelkiej chwały. Panie, pragnę kochać Cię. Siostry, Panie, pragnę kochać Cię. Czyli bracia zaczynają, a siostry dalej. Panie, pragnę kochać Cię. Czy głód, czy nabość. czy jakaś groźba, czy miecz. Jak jest napisane, z powodu Ciebie na śmierć jesteśmy skazywani przez cały dzień. Uznano nas za rzeźne owce. Lecz wśród tego wszystkiego odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani żadna wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie potrafi wyłączyć nas z miłości Boga bez Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za miłosierdzie, które okazałeś nam, Panie Jezu, na krzyżu, że Panie nas umiłowałeś i okupiłeś swoją drogocenną krwią, Panie. Tą krwią, Panie, kupiłeś swój lud, aby był Twoim własnością, aby głosił Twoją chwałę wśród ludu na tym świecie. Panie, prosimy Cię, abyś skierował nas i uduszony do Twojej chwały, tym, którzy Ciebie jeszcze nie znają, Panie Jezu. To była ta Ewangelia zasłonięta przed tych, którzy giną. Panie, prosimy Cię za Twoim Kościołem, abyś nas wspierał, abyś mogli zawsze się na Ciebie, na Tobie wyłować, Panie, Tobie ufać i nie przestawać Tobie służyć, Panie Jezu. Prosimy Cię za chorymi, którzy są w domu, którzy z różnych powodów nie przyszli tutaj, ale sercem i duchem są tutaj z nami. Panie, dziękujemy Ci za to, żeś nas z tego się wydarzył, lecz przyciągnąłeś nas w sobie, tą drogocenną krwią. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, też chcemy modlić się o nasz kraj, o te wybory, które dzisiaj odbywają się w tym kraju, abyś Ty postawił na tych stanowiskach władzy ludzi, którzy będą pełnić Twoją wolę. Panie, widzimy, jak wiele jest nieprawości, jak wiele zła i ciężko nam pojąć różne rzeczy, które dzieją się w tym świecie, ale Ty wzywasz nas, byśmy ufali Tobie, byśmy nie ustawali w modlitwie i składaniu w Twoje ręce, również tych, którzy rządzą, którzy podejmują te ważkie decyzje, i modlimy się dzisiaj o Twoje wybory, Twoich ludzi, Twoich wybrańców, zgodnie z Twoimi zamysłami, na ten czas, w którym dałeś nam żyć. Panie, z ufnością chcemy prosić o tych, których wybierzesz, których ludzie wybiorą. Panie, żebyś ich błogosławił, obdarzał mądrością i prowadził w ich działaniach i decyzjach. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś ponad wszelką ziemską władzą. I cokolwiek ludzie decydują, to Ty ostatecznie albo na to pozwalasz, albo to unicestwiasz. Panie, dzięki Ci, że możemy ufać Tobie i należeć do Ciebie i być częścią Twojego Królestwa. Amen. Śpiewać Jemu nowe Jezus jest godzien. On godzien wszelkiej chwały jest. Tak, Panie, godzien jesteś wszelkiej chwały i daj, by nasze życie każdego jednego dnia przynosiło Tobie tę należną Ci chwałę, żebyśmy prawdziwie należeli do Ciebie, płonęli Twym ogniem, byli mili Tobie. Pragniemy, by nasze życie, nasza dusza wielbiły Ciebie. Amen. Pomóż nam, Panie, też skupić się przy Twoim Słowie, które będziemy rozważać. Daj nam uszy do słuchania. Daj nam łaskę przyjąć to, co masz dzisiaj do nas do powiedzenia i zapieczętuj to Słowo w naszych sercach, abyśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojej woli, którą nam objawiasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Możecie otworzyć księgę Habakuka w międzyczasie. Nie tak łatwo ją znaleźć. Brzemię, które widział prorok Habakuk. Podobnie jak poprzedni prorok Nachum, Habakuk otrzymał wizję, podczas której na jego serce został złożony ciężar poselstwa, które przekazuje w tej krótkiej księdze. Praktycznie nic nie wiadomo o Habakuku, choć narosło wiele domysłów na jego temat i krążą wśród Żydów szczególnie różne legendy i w niektórych księgach pozabiblijnych możecie go spotkać w różnych ciekawych sytuacjach, ale uznałem, że nie będę na to poświęcał czasu, ponieważ nie ma to żadnego historycznego uzasadnienia. Nawet jego imię jest tajemnicze i do końca nie wiadomo, co znaczy. Niektórzy bibliści uważają, że jego imię może pochodzić od hebrajskiego słowa habhak, które oznacza obejmować, albo ten, który jest obejmowany. Luter stwierdził, że Habakuk był prorokiem, który przytulał innych do swojego serca, brał ich w ramiona, tak jak bierze się w ramiona płaczące dziecko i mówi mu się, żeby się uspokoiło. Habakuk żył w czasach, w których jego naród był targany przemocą i gwałtem. W miarę jak Juda i Jerozolima, jej stolica, coraz bardziej pogrążały się w nieposłuszeństwie wobec Boga i wobec Jego wymagań, cała struktura duchowego, religijnego i społecznego życia stopniowo rozpadała się w szwach. Kiedy pobożny król Hiskiasz zachorował i był bliski śmierci, ze łzami modlił się o uzdrowienie i przedłużenie jego życia. Wiecie, że Bóg się nad nim zlitował i dał mu dodatkowe 15 lat życia, w czasie których wydarzyły się przynajmniej dwie rzeczy, które dramatycznie zmieniły los całego narodu. Po pierwsze, kiedy Hiskiasz wyzdrowiał, jego serce wzbiło się w pychę. Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, wysłał list i dary do Hiskiasza, słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. I Hiskiasz przyjął u siebie tych babilońskich posłów, których ten król do niego wysłał, i Hiskiasz pokazał im całe swoje bogactwo i wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Wtedy prorok Izajasz powiedział do Hiskiasza takie słowa: słuchaj słowa Jahwe zastępów. Oto idą dni, w których wszystko, co jest w Twoim domu i co nagromadzili Twoi ojcowie, aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonu i nie pozostanie nic, mówi Jahwe. A z Twoich synów, którzy wywodzić się będą od Ciebie, których Ty spłodzisz, wezmą, aby byli podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. W tamtym czasie Hiskiasz nie miał potomka, nie miał synów. Ale zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza, Hiskiasz wkrótce spłodził syna, swojego bezbożnego następcę Manasesa, który w wieku zaledwie 12 lat zasiadł na tronie Judy po śmierci swojego ojca Hiskiasza. Ile łez Hiskiasz wylał z powodu tego syna? Ile razy gorzko żałował swojej modlitwy o uzdrowienie i przedłużenie życia, patrząc na narastającą niechęć i nienawiść swojego syna do Boga Jahwe? Oczywiście nie wiemy. Możemy tylko domyślać się, jaką musiał przeżywać frustrację, widząc od dziecka to, co kształtowało się w Manasesie. W drugiej Księdze Królewskiej czytamy, że Manases miał 12 lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 55 lat. Jedno z najdłuższych okresów panowania wśród królów Judy. Manases królował 55 lat. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe, obrzydliwym sposobem narodów, które Jahwe wypędził przed Izraelitami. Na nowo pobudował świątynki, które jego ojciec Hiskiasz zburzył. Postawił ołtarze Baalowi i sporządził Aszerę, podobnie jak Achab, król Izraela. Bił też pokłony i oddawał cześć całemu zastępowi nieba, co oznacza gwiazdom, księżycowi, słońcu, które uznawano za bóstwa. Manases wzniósł na obu dziedzińcach świątyni Jahwe ołtarze dla całego zastępu nieba. Wyobrażacie sobie? Na dziedzińcu świątyni Boga Jahwe postawił inne ołtarze dla tych bóstw rzekomych, które czczono w postaci ciał niebiańskich. Ponadto Manases spalił w ogniu własnego syna. Uprawiał czary, wróżył, ustanowił tych, którzy radzili się zmarłych. Mnożył złe czyny w oczach Jahwe, drażniąc go w ten sposób. Umieścił także podobiznę Aszery w świątyni Jahwe. Manases zwiódł Judę tak, że postępowali gorzej niż narody, które Jahwe przed nimi wytępił. Manases, król Judy, dopuścił się tych obrzydliwości i postępował we wszystkim gorzej niż Amoryci, którzy byli przed nimi w tej ziemi. I przez swe plugawe bożyszcza całą Judę poprowadził do grzechu. Przelał bardzo wiele niewinnej krwi, także wypełnił ją Jerozolimę aż po brzegi. Dlaczego Bóg pozwolił panować tak podłemu królowi przez 55 lat? Ilu pobożnych ludzi w tamtych czasach wołało do Boga, jak długo jeszcze? Dlaczego? A kiedy zmarł Manases, władzę po nim objął jego syn Amon, który panował w Jerozolimie przez 2 lata. Czynił on to, co złe w oczach Jahwe, podobnie jak jego ojciec Manases. W każdej sprawie kroczył drogą swojego ojca, podobnie jak on służył i kłaniał się plugawym bożyszczom. Jahwe natomiast Boga swoich ojców porzucił i drogą Jahwe nie kroczył. Podwładni Amona zawiązali przeciwko niemu spisek i zabili go w jego własnym domu. Wówczas zwykli ludzie wybili spiskowców, którzy targnęli się na życie Amona, i królem po nim obwołali jego syna Jozjasza, który miał zaledwie 8 lat. I przez kolejne 31 lat Jozjasz, który kochał Boga, próbował zaprowadzić religijne reformy i zawrócić swój chwiejny naród do posłuszeństwa Bogu Izraela. Za jego panowania królestwo Judy wydawało się doświadczać duchowego przebudzenia, które jednak szybko zostało stłamszone natychmiast po nagłej śmierci tego bogobojnego króla. Mający dobre intencje Jozjasz został zabity podczas próby powstrzymania maszerującej armii Egiptu napierającej na Asyrię na północy. I wraz z nagłą śmiercią Jozjasza zatrzymało się krótkotrwałe dzieło jego reform. Zaledwie po 3 miesiącach panowania jego bezbożnego syna Jehoahaza sytuacja w Judzie uległa dramatycznej zmianie. W 2 Księdze Królewskiej czytamy, że faraon Necho usunął Jehoahaza od sprawowania władzy, następnie uwięził go w Ribli, w ziemi Hamat, czyli zabrał go na południe do Egiptu, a w miejsce Jozjasza faraon Necho ustanowił królem jego bardziej uległego brata, Eliakima, którego imię zmienił na Jehojakim. Na Judę nałożył wysoki haracz. Mieli płacić 100 talentów srebra i talent złota. I w 2 Księdze Królewskiej, w 23 rozdziale, czytamy, że Jehoachim nałożył na Judę podatek, aby móc te pieniądze dostarczyć według nakazu faraona. Według tego oszacowania pobierał złoto i srebro od prostego ludu, aby mógł spłacać faraona Necho. I o nim również czytamy, że czynił to, co złe w oczach Jahwe, we wszystkim, tak jak czynili jego praojcowie. Prorok Jeremiasz, który prorokował w tym czasie, otwarcie kwestionował skorumpowane rządy Jehojakima, bez ogródek wyrzucając mu jego nieprawość. W księdze Jeremiasza, 22 rozdziale, Jeremiasz mówi do niego takie słowa: Twoje oczy i twoje serce szukają tylko własnej korzyści i przelewu niewinnej krwi i popełniania krzywdy i gwałtu. Habakuk, który najprawdopodobniej był współczesny Jeremiaszowi, zamiast kierować swoją rozpacz i żal i słowa do bezbożnego króla, zwraca się do samego Boga. I w tym sensie jest on wyjątkowym prorokiem w Starym Testamencie. Nie ma drugiego takiego jak Habakuk. Wszyscy pozostali prorocy, jak widzieliśmy, jak jeszcze zobaczymy, mówili do ludzi w imieniu Boga. Habakuk natomiast zwraca się do Boga, wyraża swoje wątpliwości, wyraża swoje obawy, wyraża swój niepokój i myślę, że nie tylko swój własny, ale wielu innych pobożnych, którzy żyli w tym czasie u schyłku panowania królów judzkich. Niedługo przed najazdem na nich Babilończyków i uprowadzeniem ich do niewoli. Księga Habakuka jest niezwykła pod tym względem, że tak naprawdę widzimy tutaj proroka, który kwestionuje Boga. Proroka, który przychodzi do Boga i pyta, dlaczego? I jak długo jeszcze? Jest to proroczy wyraz pytań, które były w wielu sercach, modlitw i Bożych dziwnych odpowiedzi na te pytania. A więc czytając tę księgę, mamy szczególne wejrzenie w życie modlitewne Bożego proroka, w jego osobiste zmagania z Bożą wolą i z Bożymi wyrokami. Czasami, wiecie, w takim naszym uproszczeniu Biblii myślimy o prorokach, że to byli tacy ludzie, którzy po prostu mieli szeroko otwarte oczy, wszystko wiedzieli, Bóg im wszystko objawił, oni po prostu tylko słyszeli, co Bóg mówi, przekazywali. Ale ta księga pokazuje nam, zresztą nie tylko ta, w księdze Jeremiasza też to wyraźnie widzimy, pokazuje nam, że to byli ludzie, którzy zmagali się z tym, co się działo wokół nich. To nie było tak, że oni przestali wierzyć w Boga, że oni kwestionowali działanie Boga, po prostu nie rozumieli tego. Mieli pewne rzeczy objawione, mieli pewne rzeczy, zostali powołani, by przekazywać pewne poselstwo od Boga, ale z wieloma kwestiami się zmagali, tak jak my się zmagamy, tak jak my ich nie rozumiemy. Zobaczcie, na początku tej księgi od drugiego wiersza Habakuk woła: Jahwe, jak długo będę wołać, a ty nie będziesz wysłuchiwał? Czy kiedyś ważyliście się coś takiego powiedzieć do Boga? Jak długo jeszcze się będę modlił, a ty nie będziesz mi odpowiadał? Jak długo mam się modlić, zanim zareagujesz, zanim odpowiesz? Jak długo będę krzyczeć do ciebie o krzywdzie, a ty nie będziesz wybawiał? Pyta Habakuk. Czemu? Dlaczego dopuszczasz, abym patrzył na nieprawość i widział bezprawie? Zguba i przemoc są przede mną i znajduje się ten, który roznieca spory i niezgodę. Dlatego prawo jest naruszone. Tutaj używa takiego słowa, które oznacza prawo jest sparaliżowane. Prawo nie działa. Co z tego, że mamy prawo, skoro ono w ogóle, nikt go nie respektuje, nikt się z nim nie liczy. Nie ma już, mówi, sprawiedliwości. Niegodziwy bowiem osacza sprawiedliwego i wydawane są złe wyroki, błędne wyroki. Habakuk zadaje odwieczne pytania. Dlaczego, Boże? I jak długo to będzie trwać? Jak długo zanim odpowiesz? Jak długo zanim coś zrobisz z tym? Jak długo? Habakuk zmaga się z tymi ponadczasowymi zagadnieniami, z problemem zła na świecie, w obliczu charakteru Boga, który jest dobry, który jest sprawiedliwy, który jest wszechmogący. Habakuk zmaga się z przytłaczającą brutalnością niepohamowanej przemocy i z milczeniem Boga. Dlaczego Bóg milczy, kiedy ludzie umierają w niewymownym bólu, kiedy wydaje się, że sprawiedliwi cierpią? Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego Bóg nie odpowiada, kiedy pobożni modlą się do Niego w dzień i w noc? Dylematy i traumatyczne przeżycia są ponadczasowe. Towarzyszą ludziom od samego upadku, pierwszych ludzi. I czytamy w Księdze Objawienia, że będą udziałem ludzkości aż do powrotu Chrystusa. Przygniatająca skala nieprawości, zła, przemocy. W tej księdze sześciokrotnie Habakuk używa słowa gwałt. Po hebrajsku Hamas. Dzisiaj to słowo w mediach się pojawia w innym znaczeniu, arabskim. Ale po hebrajsku przemoc, gwałt, to też Hamas. Nasze dzisiejsze społeczeństwa ponad 2,5 tysiąca lat po Habakuku i po Jeremiaszu są nadal targane różnego rodzaju przemocą. Od zakończenia II wojny światowej każdego dnia na świecie toczy się kilkadziesiąt wojen. Widzimy obrazy bardzo niewielu z nich. Mówimy tylko o tych najbliższych albo na Bliskim Wschodzie. Obecnie w wielu miejscach świata trwa 33 wojny, mniejsze lub większe konflikty zbrojne. Ludzie giną w tysiącach, nie tylko na Ukrainie i w Izraelu, ale także w wielu krajach afrykańskich, w kilku krajach Azji i w Ameryce Południowej. Jeśli spojrzycie na mapę trwających obecnie wojen i konfliktów zbrojnych na świecie, to przekonacie się, że dotykają one niemal połowy obszaru w całej ziemi. Jak zobaczyłem tą mapę na Wikipedii, byłem zdumiony. Te wszystkie miejsca, gdzie toczą się konflikty zbrojne na dzisiaj na ziemi. Tyle wojen, o których w ogóle nie słyszymy. Tylu ludzi ginie. Niektóre z nich ciągną się już od wielu, wielu, wielu lat. Dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi, którzy zginęli w tych działaniach wojennych. Jednak nie tylko wojny i nie tylko konflikty zbrojne zmieniają nasze dzisiejsze życie społeczne, które toczy się na arenie przemocy. Wydaje się, że przemoc coraz bardziej wnika w wiele codziennych aspektów naszego życia. Jest jej mnóstwo na ulicach, w szkołach, w domach. Przemoc w rodzinach nie wyobrażamy sobie, na jaką skalę ma miejsce. Między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, między dziećmi a rodzicami. Do tego wszystkiego dochodzi przemoc emocjonalna, werbalna, która nie zawsze kończy się przemocą fizyczną, ale wcale nie jest tak daleka od niej. Ponadto mamy do czynienia z agresją drogową, mafijną przemocą, pijackimi burdami, porachunkami gangów i napaściami pod wpływem narkotyków. Ujmując to słowami Salmana Rushdiego, barbarzyńcy stoją nie tylko u naszych drzwi, ale są pod naszą własną skórą. Do przemocy dochodzi również w łonie matek. W wielu krajach jest ona zinstytucjonalizowana i stanowi akceptowalną praktykę prawną i medyczną. Przemoc wobec nienarodzonych dzieci, przemoc wobec kobiet i dzieci, przemoc silnych wobec słabych, przemoc wobec mniejszości narodowych, etnicznych, przemoc władzy wobec tych, którzy nie są w stanie stawiać oporu lub dochodzić swoich praw. Przemoc, która wydaje się być niekontrolowana i bezkarna. Podobnie jak Habakuk, żyjemy w świecie pełnym przemocy. Posłuchajmy Bożej odpowiedzi na skargę Habakuka. Od 5 wiersza 1 rozdziału. Bóg mówi do Habakuka i do tych, do których Habakuk miał zanieść to poselstwo. Rozejrzyjcie się wśród narodów i zobaczcie. Zdziwcie się i bądźcie zdumieni, gdyż za waszych dni dokonuję dzieła, któremu nie uwierzycie, choć wam będzie o nim opowiedziane. Bo oto ja, mówi Bóg, wzbudzam Chaldejczyków, czyli Babilończyków. Lud gorzki i gwałtowny, kroczący ku szerokiej ziemi, aby posiąść nie swoje siedziby. Straszny on i budzący lęk, sam stanowi dla siebie prawo i sprawuje własną władzę. Jego konie szybsze niż lamparty, groźniejsze niż wilki pod wieczór i szarżują jego jeźdźcy, a jego jeźdźcy przychodzą z daleka, szybują jak sępy śpieszące na żer. Każdy z nich zmierza do gwałtu. Ustanowienie ich twarzy przed siebie. Spędzają jeńców jak piasek. Szydzi on z królów. Dygnitarze przyprawiają go o śmiech. Śmiech budzi w nim każda twierdza. Sypie wał z ziemi i pokonuje ją. Potem gna niczym wiatr i przechodzi. Winny ten, kto za bóstwo miał swoją siłę. Odpowiedź, którą Bóg daje Habakukowi, jest raczej niespodziewana. Habakuk pyta, dlaczego? Jak długo, zanim odpowiesz? Tyle nieprawości wpośród nas, tyle nieprawości w naszym narodzie. A Bóg mówi, sprowadzę na was Babilończyków. Taka jest Boża odpowiedź. I tutaj musimy, patrząc na to, jak Bóg odpowiada Habakukowi, przyznać, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożych sposobów rozwiązywania problemów na świecie. Kiedy Bóg objawia Habakukowi, że ma zamiar wzbudzić Babilończyków w odpowiedzi na jego skargę, Habakuk uważa to za niezrozumiałe. Czytając dalej, widzimy, jak Habakuk reaguje na tą Bożą odpowiedź i mówi, jak to, Panie Boże, Ty chcesz zaradzić temu złu, które dzieje się w naszym kraju, sprowadzając na nas jeszcze większe zło? Czy to jest Twoja odpowiedź? Habakuk koncentrował się na sytuacji w Judzie, a Bóg poszerza jego perspektywę na sytuację międzynarodową. I według Habakuka to rozwiązanie problemu nie jest żadnym rozwiązaniem. Przemoc i niesprawiedliwość nie mogą przecież być naprawione przez jeszcze większą przemoc i niesprawiedliwość. Zobaczcie, jak Habakuk reaguje, 12 wiersz i 13. Czyż Ty nie jesteś odwieczny, Jahwe? Mój Boże, mój Święty, nie umrzemy. On mówi, przecież chyba nie wydasz nas na śmierć. To nie może być tak, że teraz zabijesz nas. Jahwe, dla osądzenia wyznaczyłeś go, skało, przeznaczyłeś go do ukarania. Zbyt czyste oczy, by patrzeć na zło, nie możesz przyglądać się krzywdzie. Zobaczcie, on nie pojmuje, Boże, przecież Ty jesteś święty, Ty jesteś sprawiedliwy, Ty masz zbyt czyste oczy patrzeć na takie zło, które chcesz dla nas sprowadzić. Dlaczego przyglądasz się zdrajcom i milczysz? Gdy bezbożny połyka sprawiedliwszego niż on sam. Habakuk mówi, źle się dzieje w naszym narodzie. Tak, jest wiele niesprawiedliwości, jest wiele przemocy, ale Babilon, czy oni są sprawiedliwsi, czy oni są lepsi? Nie, oni są jeszcze gorsi. Oni są jeszcze bardziej okrutni. Jak Ty, Boże, chcesz to rozwiązać? Sprowadzając tych bezbożnych Babilończyków na nas? Jednak jak czytacie dalej, kolejny, drugi rozdział, to widzicie, że Bóg nie zmienia swojej odpowiedzi. Boża odpowiedź w drugim rozdziale pozostaje taka sama. Owszem, Bóg mówi, przyjdzie czas i na Babilończyków. Przyjdzie czas, że i z nimi się rozprawię, ale póki co zamierzam ich wykorzystać jako narzędzie karcenia was z powodu waszej bezbożności. I jedyne słowo pociechy i zachęty, jakie Bóg kieruje do Habakuka, to słowo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, jak bardzo zło wydaje się potęgować, bez względu na to, ile przyjdzie cierpieć, mówi, sprawiedliwy będzie żył ufając, wierząc Bogu, bez względu na to, na co będzie patrzył i czego będzie doświadczał. Bardzo trudne wezwanie. Widzicie, Habakuk mówi, Panie, dlaczego i kiedy skończysz, kiedy coś się zmieni, kiedy zareagujesz, kiedy zbawisz, kiedy już nie będzie tak, jak jest. A Bóg mówi, ufaj mi, ufaj mi, wierz we mnie, bez względu na to, co się dzieje. Sprawiedliwi są wzywani do zachowania wiary, nawet kiedy nic się nie zmienia. Kiedy Bóg wydaje się milczeć, kiedy Bóg wydaje się nie reagować, kiedy Bóg wydaje się nie działać tak, jak sprawiedliwi oczekują, że powinien działać. W przeciwieństwie do niegodziwych, którzy nie wytrwają, którzy upadną przez swoją niegodziwość, sprawiedliwi będą żyć dzięki wierze. Niekoniecznie będą żyć tutaj i teraz, ale będą żyć. Odpowiedź Boga nie jest w żaden sposób zadowalającą odpowiedzią na skargę Habakuka. I myślę, że dla wielu z nas takie odpowiedzi Boga nie są zadowalające. Chcielibyśmy wiedzieć, kiedy to się skończy. Chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź na pytanie, dlaczego. Zrozumieć, jaki to ma sens. W ogóle po co to wszystko? Dlaczego tyle zła, tyle cierpienia, tyle bólu, tyle przemocy? Jaki to ma sens? Bóg nie wyjaśnia Habakukowi, dlaczego Babilończycy będą następnym mocarstwem i dlaczego niesprawiedliwość i przemoc spotykają się z jeszcze większą niesprawiedliwością i przemocą. Habakuk jest podobny do Hioba, tyle że Hiob miał swoje osobiste zmagania i pytania do Boga. I kiedy Bóg zaczął mu odpowiadać, to Habakuk zamknął swoje usta, Hiob zamknął swoje usta i powiedział, nic nie rozumiem, cofam swoje słowa i uniżam się w prochu. Podobnie Habakuk zadaje pytania, patrząc na to, co się dzieje w kraju. I Bóg daje mu dziwne odpowiedzi. Zauważyliście, że Bóg często daje dziwne odpowiedzi? Nie takie, jakie byśmy chcieli. Pan Jezus bardzo często, kiedy go ludzie o coś pytali, nie odpowiadał im bezpośrednio. Bardzo często zadawał im pytania, żeby się zastanowili, o co tak naprawdę chodzi. Odpowiedź została udzielona Habakukowi, ale inna niż tej, której oczekiwał i której być może my oczekiwaliśmy, kiedy czytaliśmy jego pytania na początku tej księgi. Księga Habakuka przypomina wierzącym, że sposób, w jaki Bóg kieruje historią świata, nie jest nam objawiony. I jako ograniczeni w naszym pojmowaniu rzeczywistości ludzie, nie jesteśmy w stanie pojąć Bożej kontroli nad historią tego świata. Bóg nam mówi, że jest Panem historii tego świata. Bóg wyraźnie nam mówi, że wszystko, co dzieje się na tej ziemi, jest pod Jego kontrolą. Natomiast my nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego Bóg decyduje tak, a nie inaczej w różnych sytuacjach. To w jaki sposób Habakuk zostaje uspokojony, to w jaki sposób zostaje pocieszony i czym zostaje zapewniony, że Bóg Jahwe nie jest bezczynny, jest dla nas trudne do przyjęcia. Dla wielu ludzi ta księga jest zagadką. Nawet Voltaire powiedział, wszystkiego można spodziewać się po Habakuku. Ten prześmiewca czytał tą księgę i był zdumiony jej przesłaniem. Bóg działa w tym świecie. Wiemy, że zło, nieprawość, przemoc jest czymś, czego Bóg nienawidzi. A jednak ze znanych sobie powodów Bóg dopuszcza do tego. Bóg pozwala, żeby to się działo. Ale obiecuje, że to się skończy. I Habakukowi też to mówi. Mówi, czekaj. Mówi, to poselstwo się wypełni na pewno. Czekaj, czekaj. Nie próbuj przyspieszać Bożego działania. Nie jesteś w stanie popchnąć do działania Bożej ręki swoją niecierpliwością. Bóg mówi, czekaj. Zanim Boże zamysły się doskonale wypełnią, sprawiedliwi muszą zachować wiarę w dobrego Boga, sprawiedliwego Boga, miłosiernego Boga. Ponieważ ten Bóg obiecuje, że ostatecznie zło zostanie pokonane. I w osobliwy sposób ta niejednoznaczna, może momentami jak dla nas niekonkretna odpowiedź Boża, okazuje się wystarczająca dla proroka Habakuka. Widzimy, że on poddaje się potężnej władzy Boga Jahwe, a jego skargi zamieniają się w radosne pieśni, w radosne wyznanie wiary i odnowione zaufanie Boga, jakie widzimy w ostatnim rozdziale tej księgi. Mimo, że ciężkie czasy nadal trwają. Wokół niego nic się nie zmieniło, ale w nim coś się zmieniło. Ten czwarty wiersz drugiego rozdziału tej księgi jest kluczowym wierszem w tej księdze, gdzie czytamy, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Jest to werset, który jest trzykrotnie cytowany w Nowym Testamencie. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że sprawiedliwy, i tutaj Paweł kładzie akcent na tą sprawiedliwość, mówi, sprawiedliwość pochodzi z wiary. Nie z uczynków, nie z polegania na prawie, nie z własnych jakichś starań, ale jeżeli chcesz być sprawiedliwy, to musisz położyć ufność w Jezusie Chrystusie, w Jego dziele za ciebie. I mówi, sprawiedliwy będzie żył wiarą w to, co zrobił Jezus Chrystus. W liście do Galacjan apostoł Paweł również powołuje się na ten fragment. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary, ale tutaj akcent jest położony na słowo będzie żyć. Jeśli jesteś człowiekiem wiary i masz sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, to owocem tego będzie nowe życie. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Usprawiedliwiony prowadzi nowe życie. Życie w wierze. I w końcu ten fragment jest cytowany w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. I tam akcent jest położony na wiarę. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Cały list do Hebrajczyków tak naprawdę pokazuje nam, na czym polega istota wiary. Czym jest wiara? Dzisiaj wielu ludzi w ogóle nie rozumie wiary. Często dzisiaj w Kościele mamy okultystyczne koncepcje wiary, spirytystyczne koncepcje wiary, koncepcje wiary zaczerpnięte zupełnie spoza Biblii. Ważne jest, byśmy właściwie rozumieli wiarę. Wiara nie jest jakąś siłą naszej perswazji, naszego umysłu. Wiara jest położeniem całej naszej ufności w Bogu. Wiara jest wynikiem poznania Boga i zaufania Mu we wszystkim. List do Hebrajczyków szeroko to omawia i w tym właśnie kontekście również autor listu do Hebrajczyków cytuje z Habakuka, mówiąc, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. Hebrajskie słowo użyte tutaj w tej księdze Habakuka, jeśli chodzi o wiarę, to słowo, które wskazuje na stanowczość, wierność, niezłomność, wiarygodność. Jest to takie słowo, które przede wszystkim u swego korzenia ma takie znaczenie czegoś stabilnego, czegoś niewzruszonego, czegoś niezłomnego, czegoś, co stoi, kiedy wszystko wokół się sypie, kiedy wszystko wokół się wali. I Bóg mówi, sprawiedliwy w taki sposób będzie żył, bez względu na to, co wokół się dzieje, bez względu na to, jakie są okoliczności, bez względu, jak wszystko źle wygląda, sprawiedliwy będzie żył niezłomną, niepokonaną wiarą, którą pokłada w Bogu. Z jednej strony wierzący są zachęcani do dochowania wiary poprzez położenie całej swojej ufności w Bogu i Jego Słowie, a z drugiej strony to Słowo oznacza też, że są zachęcani do wierności Bogu, do niezłomnego trwania przy Bogu. Postępowanie według warunków przymierza, którym są związani z Bogiem, bez względu na to wszystko, co dzieje się wokół. I w kontekście całej tej księgi jest to właściwie jedyny wiersz, który odnosi się do sprawiedliwych, do wierzących. Wierzcie, wierzcie. Sprawiedliwy będzie żył przez wiarę, z wiary. Pozostała część tej księgi jest bardziej poświęcona samemu Bogu i Jego sprawiedliwości i ostatecznemu losowi pokonanych przez Niego niegodziwców. Nie mamy już czasu, żeby czytać ten trzeci rozdział, ale gorąco was zachęcam do rozważenia słów Habakuka i porównania tego, co się dzieje w trzecim rozdziale z tym, co widzimy w pierwszym i drugim rozdziale, gdzie Habakuk zadaje te trudne pytania, gdzie Habakuk mówi o swojej niepewności i Bóg odpowiada mu, że on działa. nie działa tak, jak sobie może wyobrażamy, nie działa tak, jak Habakuk może by oczekiwał, ale Bóg zapewnia go, że działa i wzywa go do ufności. I w trzecim rozdziale Habakuk wybucha pieśnią chwały, pieśnią uwielbienia, pieśnią czci dla Boga. I widzimy, że jest to pieśń, która wygląda jak psalm. Na początku zresztą i na końcu mamy tam informację o tym, że ma być to pieśń śpiewana przez cały chór. W tej pieśni też pojawia się kilkakrotnie słowo Sela, które widzimy w psalmach. I jest to jedyne miejsce poza psalmami, gdzie spotykamy to słowo Sela, które najprawdopodobniej oznacza pauzę, oznacza zatrzymanie się i zastanowienie się nad tym, o czym jest mowa. Kiedy czytacie w psalmach, czy tutaj to słowo Sela, to zatrzymajmy się i zastanówmy się nad tym, co jest powiedziane. Pomyśl o tym, co tu jest, o czym tu jest mowa. Zastanów się, rozważ to. Widzimy w tej ostatniej części tej księgi obraz Boga, który jest żywym Bogiem, który sprawia, że te wszystkie martwe bożki narodów są śmieszne, są żałosne. Jest Bogiem mocy, który włada lądem i morzem, niebem i ziemią. A zatem jest Bogiem zwycięstwa. I Jego lud ostatecznie także odniesie zwycięstwo. Tym, co wyniosło Habakuka na szczyty, było jego zrozumienie wielkości Boga. I kochani, potrzebujemy dzisiaj w Kościele powrotu do takiego rodzaju uwielbiania Boga. Uwielbiania Boga, które skupia się wyłącznie na Nim samym. Na chwale Boga, na oddawaniu czci wyłącznie Bogu. Niestety w wielu dzisiaj pieśniach skupienie jest na człowieku. Na tym, jak człowiek się czuje, na tym, czego człowiek potrzebuje, na tym, do jakiego miejsca człowiek został wyniesiony. Myślę, że to nie jest dobry kierunek. Myślę, że nasze uwielbienie winno wywyższać Boga, że Jemu należy się tylko chwała. Jeden z psalmistów mówi: nie nam, Panie, nie nam, ale Twojemu imieniu oddaj chwałę. Tylko Bogu należy się cześć i chwała. I w tej ostatniej części tej księgi widzimy, jak Habakuk wcześniej patrzył na siebie, wcześniej patrzył na swoje okoliczności, wcześniej bolał nad tym, co się dzieje. I to jest normalne. To nie o to chodzi, że od tego mamy uciec i udawać, że tego nie ma. O nie. Habakuk nie jest w tej grupie, wiecie, tych pozytywnych wyznawców, którzy mówią: wszystko jest super, wyznawajmy, że jest dobrze, że jesteśmy zdrowi, że mamy dużo pieniędzy. Nie, Habakuk mówi: choćbym nie miał nic, choćbym wszystko stracił, choćby nie było co jeść, choćby nie było zwierząt, choćby nie wiadomo co, jednak w Panu, jednak w Jahwe będę się radował. Zobaczcie, Habakuk nie jest człowiekiem, który kreuje jakąś rzeczywistość, której nie ma. Przeczytajmy może te ostatnie wiersze, w których on wyraźnie mówi o tym, co się dzieje i co może jeszcze się stać. On nie jest tym, który zapowiada, wiecie, dobre rzeczy. Zobaczcie, co on mówi. Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było pola, nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, choćby trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował w Panu. Choćby nie wiadomo, jakie były złe okoliczności, choćby wszystko było stracone, ja będę się radował w Jahwe, w Panu. Rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan, Jahwe, jest moją siłą i czyni moje nogi jak nogi łań czy kozic i sprawi, że będę chodzić po wyżynach. Jest to jedno z najwspanialszych wyznań wiary, jakie można znaleźć w całej Biblii. Habakuk stał w obliczu przerażającego faktu, że jego naród zostanie najechany przez bezlitosnego wroga. Wie, że wielu pójdzie na wygnanie, wielu zostanie zabitych, ziemia zostanie zrujnowana, a Jerozolima i świątynia zostaną totalnie zniszczone. Mimo to śpiewa, że będzie ufał Bogu bez względu na to, co się stanie. Gdyby Habakuk polegał na swoich uczuciach, nigdy nie złożyłby tak wielkiego wyznania wiary. Jeśli Habakuk patrzyłby w przyszłość, to widziałby naród zmierzający ku zniszczeniu i to napawało go lękiem. Gdyby patrzył w głąb siebie, zobaczcie we wcześniejszych wierszach, co, jak się czuje, kiedy patrzy w siebie, mówi, że drży ze strachu i trzęsą mu się nogi. Bo widzi, że wszystko zaraz się zawali. Ale kiedy patrzy w górę przez wiarę, widzi Boga i jego obawy odchodzą. I chodzenie w wierze oznacza skupienie na wielkości i chwale Boga. Jednym ze znamion prawdziwej wiary jest cierpliwe oczekiwanie na działanie Boga. Kiedy chcemy wyprzedzić Boga, pakujemy się w kłopoty. Pamiętacie, jak Abraham chciał wyprzedzić Boga w zapewnieniu sobie potomka i spłodził Ismaela. Mojżesz własnoręcznie chciał wybawić Żydów i musiał na 40 lat uciekać na pustynię. Izajasz mówi, w cichości i w zaufaniu jest Twoja siła. W cichości i w zaufaniu jest Twoja siła. Kiedy ufasz, że Bóg działa, działa w Twoim życiu, działa wokół, możesz czekać i pozwolić Mu działać. Babilon rozprawi się z Judeą i nie pozostanie tam nic wartościowego. Budynki zostaną zniszczone, skarby zrabowane, uprawy i sady zdewastowane. Gospodarka się rozpadnie i nie będzie, po ludzku rzecz biorąc, o niczym, nie będzie o czym śpiewać. Ale Bóg nadal będzie na swoim tronie, realizując swoje boskie cele dla swojego ludu. I Habakuk z pewnością nie mógł śpiewać o pięknych okolicznościach. Natomiast mógł cieszyć się ze swojego Boga. I czyż, kochani, nie jest to poselstwo dla nas? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, do utrapionych Tesaloniczan, którzy są prześladowani, którzy są pozbawiani majątków, którzy są wypędzani ze swoich domów, apostoł Paweł do nich mówi, zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. We wszystkim dziękujcie. Taka jest bowiem Boża wola w Chrystusie Jezusie względem was. Habakuk odkrył, że Bóg jest jego siłą, jego pieśnią i jego zbawieniem. Dlatego nie ulegał lękom, które go ogarniały w obliczu tych wszystkich okoliczności, które go otaczały. Wiecie, jest jedną rzeczą gwizdać w ciemności i próbować dodawać sobie odwagi, mówiąc nie bój się, nie ma się czego bać, wszystko będzie dobrze. Wiecie, jak ludzie tego świata, wszystko będzie dobrze, skąd oni wiedzą? Ale tak mówią często, a nie martw się, wszystko będzie dobrze. Wiecie, to jest jedna rzecz, takie puste słowa pociechy i zachęty komuś. Ja wiem, że oni nie mają nic lepszego, więc robią to, co potrafią. Tak? Nie to, żebym komuś to wyrzucał. Ale to jest zupełnie coś innego od tego, do czego my jesteśmy wzywani. My nie jesteśmy wzywani do pompowania samych siebie, myśląc, że wszystko będzie dobrze. To, co my mamy robić, to pokładać ufność w Bogu. Rozmyślać o mocy, wielkości, mądrości, sprawiedliwości, chwale naszego Boga, który mówi do mnie i do ciebie, do każdego wierzącego, Bóg we wszystkim, w dobrym i złym, we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, z tymi, którzy według Jego postanowienia są wybrani. We wszystkim. Czy wierzymy takiemu Bogu? Czy tak jak Habakuk, chociaż nasze nogi czasami się trzęsą, chociaż nasze emocje w nas napawają nas lękiem, czy w pośród tego stajemy przed Bogiem, szczerze mówiąc Mu, jak się czujemy, szczerze mówiąc, Panie, dlaczego, jak długo? Tak, to nie są złe pytania. Oczywiście nie uzyskamy na nie doskonałych odpowiedzi, tak jak Habakuk nie dostał, tak jak Hiob nie dostał i jak wielu innych nie dostało. Ale kiedy przychodzimy szczerze do Boga z tym, co się w nas kotłuje, składamy to przed Nim i patrzymy na Niego, rozmyślamy o Nim, jakim Bogiem jest, jak nas umiłował, jak się do nas zniżył, przychodząc na ten świat, oddając za nas życie, abyśmy mogli żyć. I co mówi do swoich uczniów i co mówi do nas? Nie bój się, nie lękaj się. Nie zapowiada, że wszystko będzie dobrze. Mówi, będą wojny, będą trzęsienia ziemi, będą rozruchy, będzie konflikt w rodzinach, dzieci wydadzą swoich rodziców, was będą wydawać na pośmiewisko, będą was nienawidzić, będziecie w nienawiści u wszystkim. Jezus nie zapowiada, że będzie super. Jezus mówi, będziecie uciskani, będziecie znienawidzeni, będziecie cierpieć. Ale mówi co? Ufajcie, ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. I Pismo mówi nam, że to, co zwycięża świat, to jest nasza wiara. Wiara w Jezusa, wiara w Boga, który jest tak i amen, który jest alfą i omegą, który rozpoczął i skończy. Do Niego należy pierwsze i do Niego należy ostatnie słowo. Ufajmy, kochani, w każdym czasie i nie pozwólmy, by nasze okoliczności, by nasz stan, by nasze emocje dyktowały nam, o czym będziemy śpiewać. W każdym czasie niech na naszych ustach będzie święte imię Jezusa. W każdym czasie niech z naszych serc wypływa dziękczynienie i uwielbienie naszego Boga, który jest naszym zbawieniem, który jest naszym ratunkiem, który jest niezłomną twierdzą. Choćby figi nie zakwitły, choćby wszystko wokół się sypało. Czy będziemy się radować Bogu, czy będziemy w stanie, tak jak Paweł i Sylas w lochu więzienia w Filipi, zakuci w dyby, nie narzekali, nie biadolili, nie szemrali, nie wyrzucali Bogu. Dlaczego? Ale co robili? Modlili się i pieśniami wielbili Boga. Bóg może i nam dać pieśni w nocy, jeśli Mu ufamy i oglądamy Jego wielkość. Dzięki swojej wierze w Boga Habakuk był w stanie poruszać się jak jeleń w ostatnim wierszu, mówi, jak ta kozica wbiegać na wysokie góry, wznieść się wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. I to jest jeden z powodów, dla których nasz Pan pozwala nam przechodzić przez trudne okoliczności. One zbliżają nas do Niego. One uczą nas żyć ponad okolicznościami. Niekoniecznie wszystko wokół nas, czy cokolwiek wokół nas się zmieni, ale my będziemy zmienieni w pośród życia w wierze, ufania Bogu. I tego się, kochani, uczmy. O tym wierze jest ta księga. To jest jej główne przesłanie. Cokolwiek dzieje się wokół, jakkolwiek trudne pytania pozostają bez odpowiedzi, Bóg mówi, wierz, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nie zachwiej się, nie załamuj się, nie poddawaj się, nie daj się wyprzeć ze swojego mocnego stanowiska. Patrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Ufaj temu, który oddał za ciebie życie, umiłował cię i oddał za ciebie życie. Jezus mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Patrzymy wokół, nie wydaje się, żeby tak było. Pytanie, czy będziemy żyć tym, co widzą nasze oczy, tym, co odczuwają nasze emocje, czy będziemy żyć w oparciu o to, co mówi świat, czy będziemy żyć w oparciu o okoliczności, czy będziemy trzymać się słowa naszego Boga, czy będziemy ufać Bogu mimo wszystko. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, które w tak różnoraki, w tak bogaty sposób przemawia do nas i przemawia do Kościoła na przestrzeni wszystkich wieków. Panie, dałeś te różne sytuacje, dopuściłeś do różnych okoliczności, tak zarządziłeś w swojej mądrości dziejami świata, aby na tle tych różnych wydarzeń, zmagań ludzi objawić nam Twoją prawdę, objawić nam Twoje słowo, objawić nam drogę życia. I dzisiaj, Panie, przypominasz nam o konieczności ufania Tobie, przypominasz nam o konieczności patrzenia na Ciebie, trzymania się Ciebie w każdym czasie, w każdym miejscu, we wszystkich okolicznościach. Prosimy, pomóż nam, ucz nas tego. Nie zachwiać się, nie odwrócić się od Ciebie, nie porzucić tej ufności, którą położyliśmy w Tobie, bez względu na to, co się dzieje w tym świecie i wokół nas, i w nas samych, i w naszym życiu. Panie, daj, żeby nasze oczy były zwrócone na Ciebie, nasze życie poddane Tobie, abyś Ty był wywyższony w nas, aby Tobie płynęła chwała z naszego życia, życia wiary, życia sprawiedliwości. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Poświęćmy jeszcze chwilę na rozważanie tego, co słyszeliśmy. Amen. Na podstawie tych słów z księgi Habakuka została napisana taka krótka pieśń, którą być może znacie, a jeśli nie, to spróbujemy się nauczyć. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwki i owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał. Rozraduję się w Bogu zbawienia mego, moją siłą jest Pan. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwki owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał. Rozraduję się w Bogu zbawienia mego, moją siłą jest Pan. Kochany nasz Panie, dopomóż nam, tak jak przyszliśmy do Ciebie, nie mając nic, przyszliśmy do Ciebie w naszej słabości, grzeszności, totalnej ruinie, niezdolności, by zbawić samych siebie, niezdolności, by dać Tobie cokolwiek dobrego, nie mając w sobie żadnej zasługi, nie mając w sobie niczego, co moglibyśmy przedstawić jako jakiś argument za naszą sprawiedliwością, ale przyszliśmy do Ciebie z pustymi rękoma, wyznając, że potrzebujemy ratunku, potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy miłosierdzia. Panie, i dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym wszelka nasza sprawiedliwość jest Twoim darem, jest wyrazem Twojej łaski, jest dziełem Twoim w nas i w żaden sposób nie możemy się wywyższać, w żaden sposób nie mamy podstaw do tego, żeby patrzeć na siebie z dumą, ale nadal widzimy, że jesteśmy słabi, nadal widzimy, że jesteśmy bezsilni, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić, że wszelka nasza zdolność jest z Ciebie, że Ty jesteś naszym zbawieniem w każdej sytuacji, we wszystkich okolicznościach. Panie, pomóż nam trwać w tej postawie pokory, uniżenia przed Tobą, świadomości tego, że w nas samych, to jest w naszym ciele, nie ma dobra. Wszelkie nasze dobro, wszelka nasza sprawiedliwość, wszelkie nasze zbawienie jest Twoim dziełem. Daj, Panie, żebyśmy to coraz lepiej, coraz pełniej rozumieli, coraz bardziej Tobie ufali, we wszystkim pokładali w Tobie ufność. Ty jesteś naszym zbawieniem. Panie, i teraz, kiedy łamiemy ten chleb, za każdym razem przypominamy sobie, jak wielką ofiarą, jak wielką ceną to zbawienie nasze, to życie, którym się cieszymy, zostało kupione Twoim cierpieniem, Twoim poniżeniem, Twoją męczeńską śmiercią z powodu naszych grzechów, z powodu naszych nieprawości, z powodu zła, z którego w żaden sposób nie byliśmy w stanie sami się wyzwolić. Pobłogosław, Panie, ten chleb, ten kielich. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem za to, co uczyniłeś, i na nowo dedykować się Tobie, aby żyć życiem wiary. Wiary, która wyrasta z poznawania Ciebie, z wiary, która wyrasta z zaufania Tobie i poddania się Tobie bezgranicznie, we wszystkim. Prosimy o Twą łaskę, prosimy o Twą pomoc. Każdego jednego dnia daj nam, Panie, żyć w świetle Twojego krzyża, w świetle Twego zmartwychwstania, w świetle Twego dzieła zbawienia. Amen. Tak jak, Panie Boże, dałeś nam tę możliwość, tę sposobność, że mogliśmy się tutaj zebrać, aby wysłuchać Słowa Boże, aby śledzić to, co było, że masz dla nas do przekazania. Dziękuję Ci również za to, że będziemy mogli jeszcze dalej uczestniczyć w naszej społeczności, Boże, w społeczności między sobą, ale przede wszystkim w społeczności z Tobą, Boże, bo Twoja krew, Panie Jezu, Twoja święta krew, którą przelałeś na krzyżu, jest nadal skuteczna przez wiarę, Boże. I my również będziemy dzisiaj pili z tego kielicha, będziemy również spożywać z tego chleba, Boże, wspominając Twoją śmierć na krzyżu, Boże mój. Dziękuję Ci za to, bo dzięki temu mamy Twoją sprawiedliwość, nie naszą, bo nasza sprawiedliwość jest splugawiona, natomiast Twoja jest wieczna i jest nieskazitelna, Boże. I dziękuję Ci za to, że Ty nią obdarowałeś nas i pouczasz nas, Boże, abyśmy jeszcze bardziej wzrastali, Boże, w to, co jest prawdziwe, w to, co jest dobre, w to, co jest miłe, to, co jest twórcze, to, co daje życie, Boże. To jest Twoja sprawiedliwość i Twoje słowo, Boże, a także krew, którą przelałeś na krzyżu Golgoty, Boże. Za to wszystko Ci dziękujemy. Proszę Cię, abyś dał nam, Panie, abyśmy mogli trwać, Boże, w Twoim słowie, w tym, co nam przekazałeś. I chcesz dalej przekazywać, Boże. Dlatego prosimy Cię, abyś pobłogosławił ten czas spożywania i picia z tego kielicha. Chwała Ci. Amen. Jak zawsze, kochani bracia, siostry, zapraszamy. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Patrzymy wstecz na krzyż, na Jego zmartwychwstanie, na Jego chwalebne w niebo wstąpienie, ale patrzymy też na Jego przyjście. Czynimy to, oczekując Jego powrotu. Zapraszam, kochani, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Tak jak zawsze będziemy przelewać najpierw do tych kieliszków, jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to zapraszamy w drugiej kolejności. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy. Drogi Ojcze, powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Ponownie modlimy się o te wybory, które dzisiaj trwają, abyś błogosławił te decyzje, które są podejmowane i działał w sercach tych wszystkich ludzi, którzy zostaną wybrani na różne szczeble władzy, abyś obdarzał ich mądrością, prowadził ich, mówił do nich, strzegł i chronił ich od zła, korupcji, nieprawości. Prosimy, daj Panie nam żyć w tym kraju w spokoju, w cichości. Modlimy się też o te inne kraje, które są w stanie wojny, które są właśnie ogarnięte tymi różnymi społecznymi niepokojami, abyś i tam, Panie, w swojej łasce zmiłował się nad nimi, pociągał ich ku Tobie, ratował ich, błogosławił Twój Kościół w jego służbie i pracy w tych trudnych okolicznościach. Prosimy o pokój, który wiemy jest tylko w Jezusie tak naprawdę i ostatecznie ten świat doświadczy pokoju, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus powróci i ustanowi swoje królestwo pokoju, które nie będzie miało końca. Daj nam, Panie, do tego czasu żyć w wierze, w miłości, w posłuszeństwie Tobie. Daj, żeby coraz więcej w naszym życiu było owocu sprawiedliwości, mocy Twojej, życia w Duchu Świętym. Pracuj, przekształcaj nas, używaj nas. Pomóż nam być świadkami Twoimi, wyraźnym, jasnym świadectwem Twojej miłości, Twojej łaski w naszym życiu. Błogosław naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nas wszystkich w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Usiądźmy jeszcze na momencik. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już te grzejniki będą grzały. Będzie troszkę cieplej niż dzisiaj, bo już mamy ten okres taki, jaki mamy. A były otwarte tutaj okna, więc niestety no, było wychłodzone. Także musimy przetrwać ten okres przejściowy, zanim włączą nam ogrzewanie. W najbliższą sobotę o godzinie 15 planujemy kolejne nasze braterskie spotkanie, bo ostatnio żeśmy go nie ustalili, jak się spotkaliśmy, przegapiliśmy. Także w najbliższą sobotę o 15 zapraszam braci tutaj, żeby spotkać się na naszym braterskim spotkaniu. I oczywiście w środę też o 18 spotykamy się tutaj na wspólną modlitwę, rozważanie słowa, jeśli tylko możecie być. Też gorąco zachęcam do tego. We wtorki siostry spotykają się na modlitwę i jeszcze w piątek jest grupa w Rumi czy w Gdyni, zależy, gdzieś tam się przemieszczają. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, informacje, zanim pójdziemy na gorącą herbatkę i kawkę? Czy coś jeszcze było? Dziękujemy bardzo. Ktoś może właśnie jeszcze ma jakieś pozdrowienia? Ja przekazuję od Krzysztofa Ruty, prosił, żeby pozdrowić cały zbór i też modlić się o niego. Tam nadal u niego w domu jest trudna sytuacja, prosił o modlitwę, także pamiętajmy też o Krzysztofie i o innych, których nie ma dzisiaj z nami. Adaś z Jagodą podróżują, dzisiaj są chyba w Skierniewicach, ale mają wrócić już pod koniec tego tygodnia, więc mam nadzieję, że w sobotę Adaś też z nami będzie. To chyba tyle informacji, ogłoszeń. Nie zatrzymuję dłużej, bo już zimno, troszkę przemarzliśmy, także zapraszam na herbatkę, kawę i dalszą jeszcze społeczność w kuluarach, że tak powiem.